بسر هاتی سیدی تایا همو شوینه لم دنیایا بسر هاتی سیدی تایا تال راست کانی بگین دبه بگارین بدوایا دبه بگارین بدوایا وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگرین کارون وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگرین کارون بنیو دنیا دا گشت بگین تا بزانین نهن یا کن تا بزانین نهن یا کن بیره چی رون بابا چی درون هنا برین تا ببینین آسویا چی رون وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگیرین کاروان وارن وارن منالا کن لاغم تن تن بگیرین کاروان بنیو دنیا دا گش بکین تا بزانین نهین یا کن بسرات کانی تن تن کواته سیلداویا ایره یا زور باشه ای پروفیسور لکویه من که نبینم وامزانی که پیویتیم با فروکی دواتر ورنیه تا پیشوازی من کواته تندل و هادو گوانن بله بله گورم دزگی زنیری پی راگه دین پروفیسور داوی لیکرود بزوترین کد بگنه ایره لیکولین اوب کم زنه کاری چی بوانه بیاوکن من لیکولین واکن فرمو ایو کفتن هادو گو تندلن بله پروفیسور بنین هر دو تایو برم بله ای خوی نه هاتوا نه نه او نیتوانی بی که واته واب روین او خانی که برو او سواری بودن و گوشتن نیگران ببسرو ایما باش آگا من لیانم چپیشوازی اک پروفیزور همو ککانی باش رخستوا بله واب زن بو هر سیری دوا واکی او سرم نی سرقال کردوا لو کاتی که فروکه خانم هم بجیش تو او هر بدو منو یا اوانیش اسن بو کلا وکوی ایمه لوانه یا سیری اوی که خریک آگین هی بو چوه او رگای خورا چه بو کلاف منی او بام بله هاو رکتن پروفیسور چو که ایتن لکلاف نیا لوی روشتو ای بو پروفیسور به ایمه نوت اما استا مویشی تیا یا ایمو تا دو کجمن هر بر رگاوی نو اوی شر بدوی ایمو یا بلگه کن تن ایچ گرفتی نیا فرمو براسی نزنه پروفیسور خوی توشی چر رو دایه کردوا نیج نزنه او ایوی ایمو توشی چی بکن بلان بم زوانه تیگین احلال در شیطان، الان چونه نو قلعه که سربازیه و کابتن، سیرکا بخیر بین برزم، خوشحالم که به سلامتی گشتم که البته زوری شیخایان آخ، نحلد در شیطان رگه بدن خون بناسینم، فرانک وولف یاری دادری پروفیسور تورنسول سلاو، من تنتنم و منیش هادوکم و هم دو بیدماخش کل فروخ خانه و با دوامانه اون چین ها؟ اوان بیدماخ نین کپیتان اوان پیاوکانی زیپونن زیپ چه قصد قرده اکا؟ زیپو؟ پولیسی نیهنی سیلدافیا اوان دستوریان پیدره و آگان لیه و بید چاو داری ایم ابکن؟ اصلا با دوام آورن پروفیسور چاوروانی ایوه هموش تکتان با باس اکن اوی چی با کلگ نه؟ راست با حولانی کدومانه هیچ با انجام نگشتوید اگر او اورکانی نه و خونق یا کمی چلاچکه به زودتر دست پیب کن یعنی به چلاکی که دست پیب کن و تمر چی زودتر او گشتی تن تن کپیتان سلاو هاوریان داوالی بردنکم بیرم چو کلاوکم لابم اما مدیلی که تازه شوشه که خریشیم به هیزیکی تاقیه که نوا نحلت لشیطان خو زور رقیشه کلاوی که خو پرستن لشوشه بو چی باشه؟ نه نه نه نه نه نه شوشه نه شوشه که با آسانی نشکه بله وای بله من کلاو بو چیه؟ یک دقیق تکاکم ببورن چی داوی؟ لشه پوری بیستن کلا گبینن بله من باسم اگناکنه گوچکتن پیویش نکا پیویش نکا اوانه تنها با مروفی کرن من تنها یزی بیستنم لاوازا بیستنت کم یک لاوازا؟ پروفیسور اکره پی من بلی مانه امانه چیا؟ مگر والف بای رو نگنوا دقی ناورم با جورکی خون پیدانه لیم جوان سیر که کپیتان اوی تنیا بشه شیف چوک لبن که لکولی نوکانی منه زود سیره امانه بکل که چی دیر؟ یستا پیتالم کپیتان دانیشن ازانن که دولتی سیلدهی ویدوه علمه کر بشی آسمانیم با بخمه وگر حلمته منیش دلخوش بوم که اندازیار وولف لمکاره یارمتی میاد تمو دلشی موشک اگه آمادم کم موشک؟ آخر با چی؟ با سفر کردیم با سر سر من زود سرنز راکشه پروفیزوری پیل سر من اتوه لگل خو کسی تر بری با سروه حلمته ای با دوام لیه کردن که بیم بولم چی؟ چیلی من لسرمان بدل نهایی اومیش که تیک چوه نحلت لشیطان البته ای بود دوام لیه کردن که بیم بولم چی؟ چیلی من لسرمان بدل نهایی اومیش که تیک چوه نحلت لشیطان وابزانم گلتا اکی هرگیز نتوانی من قیل که قص خمانه و موشک نحلتیت هرگیز زور سپاس کپیتان زور سپاس همچنی که یه ور رازیه بین برست باک سیر کپیتان ها توکتن پیه نسینم کپیتان زور خوش حال بود به برنامه چون با سر من به برست باک سیر بری و بریم شوینه پروفیسور پیوتم که و پیه چی زور طیبتین دلیم کسی هر روی هن نکردوه بله من پیروز با ایجلی و آکم کوری گنج زور سپاس اگر پیتان خوش بید ایره اگر ریم بخو من باشه ویسا خوشحالم کم پروژه تن پی پیشانه ایم فرمون موشکی FIR6 نبیستم که بله ایو بماسم با سر من هر تیه نگم موشکی FIR6 بریار گشتی که لکولی نو بکرد او رسمی من گرد و زنیاری باش که کتا و بایی من با سفره که من ای با سر من آجیری سور آجیری سور فروگه که نه نسره للای باش رو خری که نزی که بیده لپیگه زمینی و با فروگه نه نسره ایو لسنوری ایمه نزیک بناوا اگر نزیک بناوا ناچارا بین طاقتان لیب کعین مینیت ایمه امینیت ابه کاد بفی روبین افروگه ایسا او بزمین بایاما کتا انگیشت رگم انون کردو تکیر رن مهین من بکن افروگه کشی با دروزوا گورم بوسن او فیلی بو دو پرشو دوان خواین هلا اخوارا توپا دشا اسمانی قند بتخینن چی با؟ ای خواه، وابزن بجورا که تنیش من کود پروفیسور چه تقل درگاهیت؟ ای هاور رو هم نیرده پروفیسور جش و فروگه چیل نصره و توانی لبر اگری توپکانی همه یا خور اگری دو پر رشدوانی لناسی همه افره یا خوار ایمه بود و زینوان همو حولی که خو منده و بلا هم تاکوی سی شوینواری که نزدی زکان من زیاد کرده و بلا هم بی همیان اگه این لخوی هم بید حت نیه و نیشانه ده که ما بسی خراب کاریانه یا زور سپاس بر رزار مقصه کارم تاو بو یو بو براسی دوالی بردنکم دونشو بردگ لناو معاسی بو کشه یک نیه پروفیسور منیش من شکایت اکم ورتر بلان براستی اما شرم هنرا دوپونه؟ اما دو پراشو دوان مادر زید کردو و گورم لسنونی ریک پینا دراو بول بیموه اقل شیونان بین یونانی؟ بلا مهم از لوبرگی سلدافی های ما کریوا با چی با پرشود اتنا نو چه امنی کنی اما؟ پرشود؟ چه؟ اما؟ نه بابا برز برسر لوانه حلای بو بید منه ناسم اوان لکولرن دوپون و دوپونه کواتا ایو آبی و کسانه بن که پولیسی نیو نتوهی بو ایم این اردوه بلا خوبانین ایو آبی لم حلای بو بورن برزان حلاش باشه که لکارکان ایو برز برسر اتو هم لچه وکانیم ناوه کمی پیاسب کم حسکم توزب گررم البته بلا ما قدر بن او دو جاسوسی اشتارم دورو بره کابتن اتوانی بشه به دو بیتل پیاکید من پلانکم برستو ایا زور باشا دیمانی که تواو لبنکی لکولینو استا به دست بیبکم بسی بیبکم بپیم نقشه به دلقی که هواگورین لبنوایا به هبیت باشا پیما به اونه هیا که نفرگ لیوب توانه برات نهاو لگل اوی که و ازن مترسینیا بلام هره بخون تاقیب کموا خویتی اواتا زور باشه میلو بلا می بزنی چون اگه نو دلاغه یا سر کوتین میلو مادم ایم توانیم امگین سروا کواتا پر رشو توانکان شتوانن کپتن کپتن دنگ ما بیستید بر زورون تن تن ملای دلاغه هواگوری نجمار سیو او لبشی جی سرور روی نجمار حوتو یا بمانکم به تواتیر راز بو با اسانی توانم سمناو باشه باشه تن تن اتوانی پیش به من بستی دنگه که بیستو میلو هی توی لوی بله همش بگرم زور باشه کارکه زور باشه کوره دست بس کرو نجولی نحلت لشیطان تن تن هی چی بوا اخ کپیتانا حال باشا وای خریکا باشتر بیا جو بگره او قولی سگا میلویا ابی تن تن شتیشی بسر آتبی تن تن اکوتو تکی جاو روشتو تدر او بولای دلاقی جمارسی اوی و پیوانه دزگیر کار ای خوایا خیرا که او پیویسی به هرمتی ها پریزگاری من باکسیرم زنگی ما ترسی لیبا بالا فرق وی بولای دلاقی جمارسی با دوی تن تنو جاسوس کارم گرن بالا فرزا سوسکانی بینی دسته اگ با گرتنی هم بر رکن سرگرم بر دوام بین دکتور و دی بزوی حالا باشه به تو تن تن اولی که خوشم پیه بود اوانو دو جاسوسی انگیر زرست باسکم بالا مسی خورکان هاو دستشان لجولو هبو اوشتی که سبارت با بلگنامکان بود کواتا او بویای بسری منا ای مشکی گلاو اگر بردسم کهویت کشم ببورن برز باکسیر کم اک تیک چون باشا اصلا امو کسا کانا پرسین که دوی شونه شو بونو چیا نکن اگر کسی که خیانت کاره به ایدوزین او اصلا پشوی خودم بن شو تن شد او ریان شو باش زوز باس همو رو داو زور سیرا اگر یه من نمکه شاو بسری کپیتانه ای که پیاکه شاو لوانه سی خورک بیای سیر که او درگاه اکراوه یا همو درگاه کن ابید لشاو بسرا بیتن توار لیره بمن رو هم زنم چیا باشا ای وای وای وای وای وای وای وای وای اسکا پیکر اکم لپشتو پرده او بینی اسکا پیکر چی اوالی خیاله که توا خیال نبو من اسکا پیکر اکم بینی تیا گشتی ببروین سیر کن اصاوی اسکا پیکر ها بینین فرمو ایسی لینیا زور سیره بلا من دلنیام اسکا پیکر اکم بینی بیدنگ با اینا بیدنگ دنگ بکن لوانه لم دورو بره عبید هموش جگه آمده برز باکسر شهر رزاکن ایسو دمانی شکر برز باکسر؟ باله سیر کبزانه چی هست؟ تن حال چونه؟ باشم، زور سپاس سیر کن تن تن حالی باش بوا ایسه که همو من آمده ببرین بشوری کنترول همو کارماندن تکایه و پانتایه چول کن امش لما روشنی موشک لرگه هم دستگاه و کنترول کرد پیم بلا پروفیسور سبارت با امریکا پیمو تی بیرد لکرده و امیر اوو بله او حاضره ایتوه نشه و آمادم کرد لجوری کنترول او با سکوی اوشتن ایو آمادن آمادن گورم هموشتی لجر کنترول آیا ایره راداره ایمه همو آمادن اما دستگاه کنترول ها که همو ورده کارکانی روشتن با سرمان کنترول کرد برزان تاسن خلیکی تر XFLR 6 حالا درید پیشنی عرقم که دستوری حال دانه که بدری به هوری گنزم تن تن آفرین لسکوی حال دانه و باشوری کنترول آمدین بو حال دان سیده بابر روشتن برو نشوینی خودتن در ترکه 9 8 7 6 5 4 3 یستا ایت روش موشک یک من با سرمانگ نر کمانگ تو هست به من هم سه وشه یکی موشک با من حفو بر رسی بداخم برش بو سبیل بدمانه بو لسکوی هلدانه و با جوری کنترول با چلا کردنی راکتوری اتمی آمده بن سی چرکا آمده بتن تنجیان پینج چوار سه لسکوی هلدانه و با جوری کنترول راکتورکه چالاک بو با رودوخی رادر چونه زور باشسته کوی هلدان هموشتی به باشی اروات پیر هلبته بر نزانی ببلم یسته جوری کنترول با گورین درگه آمده بی 0086 گرانه که بچوکه هیچ جگه نگرانی نیا 0068 اگه داری با خوشانوه راکتوری اتمی آماده بند ده ترکم 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 موشه گرده ورده نبر چاوی یمه دانکیار نمی تواوا ایتر لبازنی راداری روشی ندر ها چند خوشه اتوارین چند خوله چک بر راحتی دانیشی با ماتور یه تو میکوشاوا موشک به ازی رگشانی منگل شوینی خوی از جگی رو بید XFLR 6 لپشتی منگه و تیپر رو بید تا تگلو دو منگه و دو بره در کود یه ما اتوارین لیرو کنترولی بکین استا موشک اگه چوی پشما که هاتم دیو اما کنترولی بکین موشک دو بره کود و بر چای رادر یارمتی میم جاره من کاری کیب کم فرمو 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 گورین رگا انجام بدرید 0098 گوران انجام دیره گوران چیتر جوری کنترول 3 2 7 6 گوران انجام دیره نه گوران که انجام ندیره موشک لرگه خویله آده چشه یک دروز بو وولف من هر تیه ناگم چاچی بکن لسر 2 7 8 9 ریچی بخن خریکم چاچی کمه هوا نحلت لشیطان ای موشکی نحلتی هر تیه ناگم موشک با دستورکان یه مکار ناکد یه ساتی یکم ایتان تر راسی کر ای باش بو جمله خسکانی گر ایستا که کنترولی موشک لست منه ایا ای نیریم باش و نیک امانوی کارکت زور باشا Thank you. پروفیسور او چیه کی؟ من حالم باشه برد بر بداخوم ابی پیدم بلم که ابی اموشک لناو برم خوب راست نیه اشکره که کنترول کردن یا موشکه که تو تدست فریکوینسی زور به یستر لئیمه تن تن پیوتم که لوانه ام رو داو رو بداد هرکیز نالم که ام موشکه بکه تدست دوش منان بلام لوانه بتوانین که لسکوی هلدانه و با جوری کنترول موشکه که استه 1500 کلومتر لرگه خوی لای داو و با تاواتی دوره لشب و لراده رکانی ایمو سکوی هلدان موشک تقیه و؟ تقیه و؟ ما ترسی داره زور زور ما ترسی داره هموش تقمال دست رویش دهنه نکن من تراجیدی استاد زنیم چی بوا دو ایرلم و ایرانه قرطاون استاد چاشیانه که موا ام جاره ام بدلنیه و ایتر که حرکات لسکوی الدانه و بجوری کنترول اف ایل آرشاش تقیه و ایتریز نبینی اخ میری هموشتی که اکر باوا پیان باش بو با اوی موشکه بردست ایمه نکه بی تقین نوا راستکی نگرانی هم که او سی خورا زنیاری زوری عبت داروا که بتوانن کنترولی موشکه که بگیرن دست پروفیسور راضی بود از گای تقین نواکی دروس کرد باشه برحال بلا بشه وزگی زور باش بو ای بدا خواه باله و ایسا همو ای واکر من لدس روش چندی سال هولون یک ولی نوا به یک ساعت لناو تو نه پروفیسور، هیچ تلدس نچوا به پیچوانه وا مگر راکتور اکتومی که ایو بباشی کاری نکرد مگر موشکه که ایو بدوری مانگه نسور رای وا تن تر راست کاد، ام موشکه بگشتی باش کاری کرد به هیوه ما با، لبیان ایو که لسر موشکه اصلی که ما نکین او بریاره که تو بری با سر مانگ بله بری با سر مانگ زنین نهن یا گلاب زنین نهن